er boet og arbejdet i storbyen. Hvilket, nu når jeg tænker over det, faktisk er lidt af et problem, da jeg altid føler mig utryg i store forsamlinger. Jeg mener det. Jeg har den der frygt for lukket rum. Det føles som om, jeg er spærret inde hele tiden. Du ved, jeg siger hele tiden til mig selv, der må være noget bedre derude i stedet, men måske tænker jeg for meget. Jeg tror, det hele må bunde i det faktum, at jeg havde en meget ulykkelig barndom. Du ved, min mor havde aldrig tid til mig. Du ved, når man er den mellemste i en børneflok på 5 millioner, så får man ingen opmærksomhed. Jeg mener, det er jo simpelthen umuligt. Og jeg har altid haft den her følelse af svigt, som plager mig. Min far gik mest og loppede den af, som jeg fortalte, og du ved, han fløj sin vej, da jeg endnu kun var larve. Og mit arbejde, det skal vi ikke komme ind på, for det kommer virkelig på nerverne. Jeg egner mig ikke til at være arbejder, det siger jeg med det samme. Jeg føler mig fysisk utilstrækkelig. Jeg har aldrig været i stand til at løfte mere end 10 gange min egen kropsvægt. Og i bund og grund er arbejdet med jord, du ved. Ikke det, jeg forstår ved en lovende karriere. Det er hele den forblændede kropsånd, som jeg ikke fatter. Jeg prøver, men jeg fatter den ikke. Jeg mener, du ved, hvad er ideen? Altså, jeg skal vie hele mit liv til kolonien, men hvad så med mine behov? Hvad så med mig? Jeg mener, jeg er nødt til at tro på, at der er et sted derude, som er bedre end det her. Ellers kunne jeg lige så godt krølle mig sammen i lavestilling og græde. Hele systemet får mig til at føle mig så ubetydelig. Glimrende. Du gør store fremskridt. Gør jeg? Ja, Seth. Du er ubetydelig. Er jeg? Arbejder. Soldat. Arbejder. Vi prøver igen. Fast greb. Sving hakken. Ret ryggen. Koncentrer jer. Sving igen. Kom så. Okay, jeg prøver med en positiv indstilling, selvom jeg er fuldkommen ubetydelig. Jeg er ubetydelig, men positivt indstillet. Undskyld, Seth. Jeg så dig ikke. Fint, Asaka. Det virker allerede. Jeg er så ubetydelig, at jeg er usynlig. Nu dæmmer det for dig. For ser du, det drejer sig ikke om dig. Det drejer sig om os. Fællesskabet. Det drejer sig om det her. Et kæmpe stort hul i jorden. Okay, folkens. Er vi friske i dag? Ja! Yeah! Ja. Godt! Nå, R1734 til Z7829. I er på murbrækker i dag. Okay, chef. Skønt. Okay, chef. Husk det nu, at sikker. Vær et med kuglen. Det er det vigtigste her. Så husk det nu. Du ved, du er nødt til at være et med kuglen. Helt ærligt, gider lige. Hey, jeg elsker mit arbejde. Og du? Ja. Du tænker for meget. Kom nu, Seth. Hjælp os med at bygge en større og bedre koloni. Og for pokker dig også. Prøv at føle lidt begejstring. Klart, du ved. Jeg mener, hvordan kan man føle andet ved at være et stykke byggepladsinventar? Okay, arbejder. Husk det nu. Nu kommer det. Vær et med kuglen. Lad energien gennem, tror vi er. Tag det. Joseph som en myre for hele koloniens skyld. Åh, nej. Au! Den formand beder jo om at blive sagsøgt. Hold fast! Nu går det løs! Har jeg nogensinde fortalt jer, at Højler kommer ud til pas? Nej! Ja, jeg ved det godt. Jeg tabte gulden. Arbejdere. De er svage. De har ingen disciplin. Ingen pligtfølelse. General, jeg ved godt, der har været et par uheldige episoder. Men hele styrken arbejder på fuld kraft nu, og... I kan ikke gøre for det. Det er jeres natur. Men på trods af jeres begrænsninger, har I færdiggjort den tunnel til tiden... Koste, hvad det koste vil. Fra nu af skal enhver, der kommer bagud, personligt stå til regnskab overfor oberst Cutter. Og jeg kan forsikre dig om, at obersten ikke er lige så forstående, som jeg er. Træd af. 4 dage til, Cutter. 4 dage til. Så kan vi endelig blive helt fri fra den slags uduelighed. Ja, herr general. En frisk start. Tænk en gang. En ny, stærk koloni. En koloni, vi kan være stolte af. Ja, men der er stadig lang vej. Cutter, vi har lige hørt, at en termit her er ved at mobilisere deres styrker imod os. Imod os? Vi må sende tropper langt ind på fjendens område for at angribe deres koloni. Angribe en termitkoloni? Men det er jo selvmord. Ja, netop. Har de listen, jeg bad om? Ja, general. Disse enheder er loyale over for dronningen. Så er det dem, vi vil sætte ind. Det er en skam. Der er gode officerer imellem. Kræver det ikke dronningens godkendelse? At erklære krig? Det er vores næste ærne, Cutter. General, vi har intet udestående med den koloni. Hvorfor skulle de angribe os? De vil have vores jord. De er desperate efter nye jagtterritorier. Måske tror de, vi er blevet slappe eller svage. Hvorfor sender vi ikke en ambassadør og forhandler om en ny traktat? Der er ingen grund til at sende soldater. De må tro mig. Hver eneste myre i denne koloni står mit hjerte nær. Derfor må vi slå til nu. Udnytte overraskelsesmomentet. Hvis termitternes tropper trænger ind i vores koloni. Tja. Ja, general. Jeg ved, hvad de er i stand til. Udmærket. De har truffet en klog beslutning. Faktisk har de sikret fremtiden for denne koloni. Goddag, general. Prinsesse Bala. Hvilken behagelig overraskelse. Du bliver smukkere for hver gang, jeg ser dig. Tak. Jeg håber ikke, du kun er her i embeds medfør. Nej, naturligvis ikke. Nej, for jeg vil sætte stor pris på en enkelt samtale. Bare en før vores bryllup. Du har fuldstændig ret. Cutter, afsæt tid i min kalender til et møde med prinsesse Bala. Rent faktisk er der tid lige nu til en privat samtale. Vi er et par sekunder forud for tidsplanen. Glimrende. Prinsesse? Ja, et par sekunder er jo ikke meget, men hvis bare det er kvalitetstid... Nå, har du haft en god dag? Er der sket noget interessant? Vi har erklæret krig. Erklæret krig? Øj, det lyder som en hård dag. Undskyld, jeg afbryder dem, men en myre må passe sin pligt. Prinsesse. Mor, fortæl mig lige igen. Hvorfor skal jeg giftes med ham? Bala, behøver vi at skændes om det endnu en gang? Men vi har jo ikke noget til fælles. Han er en dødbider. Ja, kære, jeg ved godt, generalen kan være en smule brysk og også temmelig hoven til tider, men... Jeg ved, han holder af dig. Han er bare ikke særlig god til at vise det. Men du skulle have set, hvor vedholdende han anmodede mig om din hånd. Men hvorfor mig? Fordi du skal fortsætte mit arbejde. Det er din plads, kære. Hvad nu, hvis jeg ikke kan lide min plads? Alle har deres plads, Bala. Du, soldaterne, arbejderne. Og så slemt er det vel ikke at være prinsesse? Vil du hellere slippe jord resten af livet? Og mor, du behøver ikke at overdrive. I det mindste ser de ud til at more sig en gang imellem. To bladløse øl. Hvorfor blev jeg født som arbejder? I soldater høster al æren, I kommer ud og ser verden, I møder interessante insekter, I får lov at slå dem ihjel. Ja, men I får lov til at være sammen med alle de der labre arbejderpiger. Weaver, de er karrierekvinder. De tænker kun på at grave. Jeg tror i øvrigt heller aldrig, det vil lykkes for mig at finde en pige. Hvem snakkede om en pige til dig? Jeg snakkede om en pige til mig. Kan du ikke rigtig en bladluse? Jeg er måske lidt sart, men jeg har et problem med at drikke af et andet væsens bagdel, okay? Det må du selv om. Jeg slår mig løs i aften. Der er kongelig mønstring i morgen. Mønstring? Hvor du skal stå ret som en anden idiot, mens kongefamilien sidder og glor på dig? Tænker du, finder det i det, Weaver? Sæt. Vi har kendt hinanden længe, ikke? Jo, Monique. Du blev født 2 sekunder efter mig. Ja, og lige siden vi var små, har du beklaget dig. Hvad er det, du brokker dig over? Hvis du ikke skulle have bemærket det, så har vi myremagten. Vi er jordens herrefolk. Hey, snak ikke til mig om jord, okay? Jeg har tilbragt hele dagen med at slæve rundt på det. Der må være et bedre sted. Det er det også. Jeg har været der. Undskyld, er det mig, du snakker til? Der findes et bedre sted. Insektopia. Nå, virkelig, ja. Drukken bold i farvandet. Det er umuligt at forestille sig det, før man har set det med sine egne øjne. Der er man sin egen myre. Stedet flyder med mad og drikke, du. Der er ingen, der giver dig ordre. Der er ingen krig. Ingen koloni. Jeg skulle aldrig være rejst derfra. Det må jeg nok sige. Vi var på et langt rekognosceringstogt, og jeg kom væk fra min enhed. Bare en lille omgang posttraumatisk angstneurose, så er hele dagen reddet. Og der lå de! Insektopia! Gå efter den store søjle! 10 kilometer efter den store kløft til det rødhvide land! Hey, gamle drenge. Du har fået nok for i aften. Kom her, før du får ballade. Gå efter den store søjle! Tro mig! Den store søjle! Fyren er en skrue løs. Over søen! Insektopia. Ville det ikke være skønt, hvis det var så nemt? Jo. Det er fantasi selv. Over søen! Der finder du det rødhvide land! Wow. Hvor er jeg dog? What? 10 minutter, så smutter vi, ikke? Jeg mener, det her er jo forbudt område. Jeg skal nok tage skraldet. Bare sig, det var min idé. Det er også deres idé. I øvrigt. Jeg lover jer, at vi ikke bliver genkendt. Kom nu, piger. Vær lidt friske. Lad os gøre noget vildt for en gang skyld. Okay, alle sammen. Klokken er 5:15. Det er tid til en dans. Ud at svinge træbindet, sæt. Hva? Nej, nej, jeg bliver her. Jeg skal ikke ud at svinge noget som helst, Weaver. De damer. Nu byder jeg en af de arbejdere op til en dans. Sådan en flok tabere. Hjernedøde søvngængere, der totalt er i systemets vold. Hej. Skal vi danse? Lige på stedet. Så følg med. Hør, hvorfor har jeg aldrig set dig her før? Nå, jeg går ikke så meget ud. Jeg arbejder på slottet. På slottet? Nå, hvor de royale har fest og glade dage. Men de er alle sammen sådan lidt indavlede, ikke? Hvad siger du? Jauch! Jauch! Jauch! Hvad laver du? Ja, det er, hvis jeg skal være ærlig, så er det noget, jeg selv finder på. Er det? Jamen, hvorfor skal alle dog danse det samme? Altså, det er da døde kedeligt. Det bliver så altså ensformigt, ikke? Det er ikke sjovt. forarbejder. Sig dig selv for, makker, ellers vanker der du. Jamen, det er i orden. Jeg lader ham slippe den gang. Jeg siger mig, er du skør? Han er jo stor som en flue. Man må da forsvare sig mod den slags. Hey, du bliver på din plads. Mig? Og hvad nu, hvis han ikke har lyst? Ja, hvad hvis jeg ikke kan lide min plads? Hvad er det, han siger? Han er en urostifter. Spænd selen, fladlus. Tag denne her, hils alle de andre dovne arbejdere. Pas lidt på med den aggressive opførsel, Marker. Det er bare en arbejder. Prinsesse? Er du prinsesse? Jeg må løbe. Hvornår ses vi igen? Lad mig se. Aldrig. Hej. Nej, vent. Denne dag er som få. Jeg er helt ovenpå. Jeg tror næsten, det er kærlighed. Og jeg smiler og ler til hver myre, jeg ser. Jeg tror næsten, det er kærlighed. Til, kammerat? Nej. Tak, jeg tror, jeg går hjem. Ja, det forstår jeg godt. Har altid stille aftenen før en af de der kongelige mønstringer. Men selvfølgelig soldater, der må være udhvilet, når de skal møde dronningen. Det forstår jeg godt. Nå ja! Jeg var engang... Vi ses. Weaver! Jeg har regnet den ud. Weaver! Weaver! Jeg har en fed idé. Du må bytte plads med mig. Lad mig gå til den mønstring i stedet for dig. Hvad er klokken? Weaver, hele den kongelige familie er til stede. Kun sådan kan jeg få hende at se. Se hvem? Prinsesse Barla. Er du gal? Vil du have, at jeg skal bytte plads med dig? Er du klar over, hvor farligt det er bare at tale om at udgive sig for at være soldat? Det er farligt bare at lytte til en, der taler om at udgive sig for at være soldat. Du må hjælpe mig. Hvis jeg ikke kan se hende igen, har jeg slet ikke noget at leve for. Jeg beder dig, Weaver. Hjælp mig. Byt plads med mig. Bare du ved en dag. Tænk på alt det, jeg har gjort for dig. Jeg kan ikke komme på noget. Okay. Så tænk på alt det, jeg vil gøre for dig i fremtiden. Skal jeg med nogle arbejderpiger? Om du kan. De klæber altid til de nye. Det er en sport for dem. Og tro mig, de vil være ellevilde med et sødt lille insekt som dig. Weaver, jeg må se hende igen. Sæt. Hvordan kan du sætte næsen op efter en prinsesse? Jeg mener, hun kan sikkert ikke engang huske dig. Jeg ved godt, det lyder sindssygt. Men jeg bliver nødt til at prøve. Men... Prinsesse, sikke sammentræf, skulle... Vi tog ikke sive for selskabet. Nå, mig? Jeg har mange kasketter. Jeg er vel det, man kunne kalde en multimyre. Sæt til! Højre! Pragtfuldt. Hvor er det pragtfuldt? Taktfasthed. Disciplin. Prinsesse Barla! Prinsesse Barla! Hey, det er mig! Kan du bare sætte ned for barn? Prinsesse Barla! Prinsesse Barla! Barla, du må opmuntre tropperne. Vink! Hun har set mig. Undskyld mig, gutter. Jeg har lige fået et bedre tilbud. Må jeg lige... undskyld. Prinsesse! Prinsesse Bala! Ro der! Tilbage i gildet! Er du ny her, knægt? Du ved, jeg bliver her ikke længe. Jeg er medlem på prøve. Medlem på prøve? Det er da god, knægt. Jeg hedder Barbatus. Sæt. Hvad offrer sig? For nogen er det bare ord. For andre en leveregel. Jeg er ikke særlig god til ordleje. En soldat ved, at den enkelte myres liv er uden betydning. Det, der tæller, er kolonien. Han er parat til at leve for kolonien. At kæmpe for kolonien. At dø for kolonien. Han er jo ravende sindssyg. Helt enig. Klokken 0800 fik vi at vide, at fjenden mobiliserer sine styrker. Vi må svare igen med et overraskelsesangreb. I er dronningens stolthed. Jeg ved, I alle vil gøre jeres pligt. Jeg er stolt af at sende jer i krig. Undskyld, sagde han i krig? Træd af. Venstre, op! Fremad! Der er sket en frygtelig fejltagelse. Ja, du ved, egentlig så kom jeg kun for at høre tale. Rolig, knægt. Jeg passer på dig. Taltakt 1, 2! Taltakt 3! Hvad? Taltakt 5! En myre her giver aldrig op. Hurra, hurra. Marcherer frem i samlet top. Hurra, hurra. De der tamitter, de slår vel ikke sådan fra sig, gør de vel? Jeg mener, det er sådan nogle krykushar, ikke? Ikke helt knægt. De er 5 gange så store som os, og de skyder med syre fra panden. Hey, hold takten, stum! Den går vi modigt frem. Hurra, hurra. Vi vil vi aldrig ændre hjem. Hurra. Hør, hvad er det helt nøjagtigt, vores patrulje skal gøre? Jeg mener, skal vi sørge for drikkevarer, eller udføre skrivebordsarbejde? Vores patrulje har den allerbedste opgave. Vi er første angrebsbølge. Vent nu lige, vi behøver vel ikke forhaste os. De lyder som nogle brutale børster. Hvordan vinder vi over dem? Vi er dem all in i antal knæks. Vi overrasker deres forsvar og dræber deres dronning. Drenge, synes I ikke, I går lidt til yderligheder? Så skulle vi ikke hellere prøve at købe os politisk indflydelse med valgkampagnebidrag? Dig kan jeg lige knægt. Du er humoristisk sans. Fremad! Kom så. Jeg skal til temmelig gøre en task. Mit liv. Bliv nu ikke sentimentalt, knægt. Giv mig en hånd. Kunne I ikke lige... Hey. Ja! Ha! Sådan, Marker! Ja! Oh ja! Her kommer hakkedrejen! Ja! Fedt job! Hey, hey, hey! Styr dig lige, muskelbund! Du skruer akkorden i vejret! Hvor sæt han? Han holder en fri dag, så jeg afløser ham. Hvis du bliver ved, så eksploderer du. Hey, har du et problem? Nej, mand, hvor er det sjovt at grave. Du ved, man samler jorden op. Man flytter den, man samler noget mere op. Det flytter man også. Igen og igen. Man træner arme og brystmuskler. Ja, det skal jeg love for. Ja, hvor interessant. Undskyld, chef. Jeg fik mig bare en sludder med min ven, chef. Hør her, jeg har lige haft en sludder med general Mandibo. Opfylder man ikke sin kvote, vil man straks blive minimeret. Giv ham dog en chance. Han er ny. Hey, måske så kunne vi hjælpe din moral lidt på vej ved at inddrage din madration i dag. Tak, det var alt. Jeg ved ikke, hvad der stak mig. Sådan et svar igen. Jeg må være skør. Undskyld, jeg fik dig i fedtefaget. Men vi kan godt dele min ration nu, hvis du vil. Inviterer du mig på middag? Nej. Ja. Altså, kun hvis du ikke har andre planer. Jeg tjekker min kalender. Ved du hvad? Det passer mig fint, sæt tegn fri dag. Knægt! Knægt herover. Barbatus! Vær ærlig, knægt. Herre tråd. Nej, ikke spor. Du faktisk ser du strålende ud. Du har din kinder har en rigtig sund kulør. Nej. Jeg kan se det i dine øjne. Jeg er færdig. Hjælp mig opsæt. Jeg kan ikke mærke mine ben. Du må bare holde ud, kammerat. Du skal... Jeg ved, du skal nok klare den. Bare træk vejret dybt, for jeg skal nok finde din krop. Den må jo være et sted derude. Barbatus, hold ud. Barbatus. Tag vel lære min fejl, knægt. Jeg havde lidt ordre hele livet. Du skal tænke selv. Barbatus. Holder tidsplanen. Arbejdet er afsluttet i sektion A, og vi er godt på vej i sektion D. Men det er ikke nok, Cutter. Jeg vil have dobbeltskift døgnet rundt. Ingen forsinkelser, er det forstået? Jeg vil have general. Godt. Og hvad så med sektion? Undskyld, herr general. Jeg håber sandelig, det er vigtigt. Det drejer sig om krigen mod termitterne. Fjenden blev tilintetgjort, men det var en lige så stor katastrofe for vores egne tropper. Men det er jo frygteligt. Frygteligt. Der er også en god nyhed. En enkelt soldat overlevede. Er det rigtigt? Hvad sagde du? Rygtet har spredt sig over hele kolonien, og dronningen har udbedt sig et møde med krigshelten. Forbandet! Godt. Forbandet godt. Jeg tager mig af det. Tillykke, soldat. Nå, du er lille en krigshelt at være, hva'? En krigshelt? Jeg vil altså ikke betegne mig selv som en helt. Godt. Jeg kan ikke lide helte. Jamen, ja, general, de forstår ikke. Jeg... Jeg gjorde ikke noget som helst. Jeg mener, det hele var rædselsfuldt. Det var et blodbad. Et blodbad. Et regulært blodbad. Ja, det er godt, soldat. Vink nu. Du kunne jo ikke gøre noget, Weaver. Du vidste ikke noget om, de skulle i krig. Jeg har det forfærdeligt. Stakkels Sæt. Jeg skulle aldrig have byttet med ham. Vent lige lidt. Det er ikke nogen soldat. Det er Sæt! Sæt? Den lille fyr klarede det! Ha! Så går vi, soldat. Som sagt, Sønneke, du er en myre efter mit hjerte. En myre, der ser døden i øjnene og ler. Ja, faktisk så, hvis jeg skal være ærlig, plejer jeg nu mere at bagtale og fnise af døden bag dens ryg. General Mandible. Hold dine kommentarer for dig selv. Lad mig føre ordet. Må jeg præsentere Hendes Majestæt, dronningen. En fornøjelse, en fornøjelse. Og Hendes Højhed, prinsesse Barla. Ah. Velkommen hjem, soldat. Vi kan slet ikke takke dem nok for deres heroiske indsats. Soldaten har bedt mig overbringe dem sin mest ydmyge tak, fordi... Nej, det var ikke noget særligt, bare sådan en helt dagligdags dødsfaragt og et helt enestående mod. De ved, i kampens hede... Er der slet ikke tid til at tænke? Parolen er, til angreb, til angreb, til angreb! Ja, så sandt. Som de kan se deres højhed, har han slet i friske erindring, så med forlov, jeg finder tidspunktet passende til, at soldaten aflægger rapport. Jeg aflægger aldrig noget ved første stævnemøde. Første stævnemøde. Har jeg ikke set dem før et sted? Jo, måske. Men på den anden side, måske ikke. Men... På den anden side... Jauch. Det er rigtigt. Du er ham fra baren. Baren? Hvilken bar? Jeg dansede med ham i baren forleden aften. Der var han bare arbejder. Hvad lavede du i en bar? Ja, det gad jeg også nok vide. Nej, det her handler ikke om mig. Jeg mener, se denne arbejder. Se, hvad han har udrettet. Nej, jeg tror, de forveksler mig med en anden, for jeg er soldat. Ja, netop. Du var arbejder. Men nu er du en krigshelt. En arbejder? Der har danset med min forlovede. Forlovede? Hvad nu lige? Det var slet ikke sådan, det var. Jeg kan forklare det her. Det var hende, der antastede mig. Arrester ham. Hvad nu lidt ikke? Tag det roligt. Kan vi ikke tale om det? Hvad gør du? Slip min datter. Han tager hende som gissel. Nej, jeg gør ej. Jeg mener, jo, jeg gør. Et skridt til, og prinsessen er færdig. Så slip mig dog. Au! Nu er jeg advaret. Au! Hvad er det, du laver, dit kryb? Er det slået fuldstændig klik for dig? Der er de! Dernede! Afsted! Kom! Skønt. Nu kommer de for at redde mig. Og slå dig ihjel. Ihjel? Yeah. Hallo! Hold op! Hvad laver du? Slip mig, dit lille... Hey, vent nu lige. Hvad er du vil? Kan se alt det, vi har sammen? Hvad venter I på? Hallo! Drenge! Hey, skynd dig væk! Jeg er uskat. Dig? Du er uskat? Ja, hvem bryder sig om det? Jeg var nær blevet slået ihjel. Lige slap af. En lille nærdødsoplevelse ødelægger da ikke dit gode humør, vel? Hey, det handler ikke om mit humør, okay? Du hører jo slet ikke efter. Hvor er jeg? Hør, hvad du så hedder nu, kravler du op i det træ og finder ud af, hvor jeg er. Hør, fidusen er ikke at gå i panik. Du ved ikke, gør man. Det er man fortabt. Hvad fabler jeg om? Vi er jo fortabt. Wow! Au! Jeg er blevet bortført af landsbytossen. Hvem er den største tosse? Tossen eller den, der lader sig bortføre af tossen? Hvad gjorde du? Snakkede du termitterne ihjel? Tænk, at du virkelig bildt dig ind, at du lignede en soldat. Hvorfor forfølger du mig? Er du ikke klar over, at jeg er uopnåelig? Det var dig, der gik på arbejderbaren for at støve noget op. Og det lykkedes også for dig. En mørklødet, jordbunden, sensuel arbejder. Helt ærlig. Jeg var bare nysgerrig. Har du ikke fattet det? Jeg valgte dig, fordi du var det usløste kryb i den bule. Ved du hvad? Jeg vil altså inddrage dig i mine mest erotiske fantasier, men det kan du godt glemme. Det er for sent, okay? Hvis du hellere vil have en mylet herremyr, for ham er en romantisk aften, to pladser ved en offentlig henrettelse. Øj, du forstår virkelig at vælge ægtemand. Jeg kan oplyse dig om, at generalen og jeg er meget, meget forlovet. Vil du så komme her ned igen lige med det samme? Nu går vi direkte tilbage til kolonien, så jeg kan komme tilbage til slottet. Og du kan gå ud af, at det er en lang spidspæl. Den store søjle. Absolut, lyder skønt. Det er et fristende tilbud. Men skal vi ikke bare sige, at du går tilbage, okay? For jeg skal videre til Insektopia. Ah, helt ærligt. Insektopia, du er mere skør, end jeg troede. Ja, så? Men jeg har det rent faktisk fra en meget pålidelig kilde. Eller måske snarere en meget påvirket kilde. Men sagen er, at jeg er overbevist om, at stedet virkelig findes. Stans! Jeg befaler dig at stanse, arbejder! Hey, jeg har et navn, okay? Det er Sæt. Og herude kan du ikke hunse rundt med mig. Okay, fint. Det er da i orden. Ikke flere udflugter, general. Jeg vil have min datter tilbage. Jeg mister snart tilliden til, at de kan klare det her. Tro mig, deres højhed. Vi sætter alle kræfter ind på at få hende hjem. Prinsesse Bala er en vigtig brik i vores planer for fremtiden. Først slagter han 100 termitter, får et par medaljer og ping-pong dynamolygte. Så har han scoret prinsessen. Han ser på ham uden at blinke og siger pille af. Ser han det til general Mandibu? Akka. Hey, Akka. Har du hørt om ham der krigshelten? Ham der Sæt. Han stikker af med prinsessen, ikke? Og da de sender livgarden efter ham, stiger han bare på dem. Og bang, går de op i lys lue. Sæt? Er det Sæt, du mener? Hey, jeg kender ham. Vi er gode venner. Og jeg tror, din historie kender er en lille smule. Sæt? Ja, han er arbejder. Han plejede at grave herinde. En arbejder? Det er umuligt. En arbejder kan ikke andet end arbejde. Nej, vi har ikke noget valg. Jo, vi har et valg. Se bare Sæt. Han ville have et andet liv, og han gik efter det. Han er ikke den eneste. Jeg var soldat før, men jeg byttede plads med ham. Stop en halv. Siger I, at jeg ikke behøver at være her? Kan vi vælge? Myndighederne vil skjule det for os, men I behøver ikke arbejde i tunnelerne længere. Arbejderne sidder på produktionsapparatet. Hey, hvis Sæt ikke vil, så vil jeg heller ikke. Folkens, hvad er det her? En basisgruppe? Se så, kom i sving. Hvorfor? Det er Sæt! Han går i spidsen for revolutionen! Jeg kommer tilbage. Hey! Få et lille mor, hvad er det her for? Tænk over det, Sæt. To myrer. Hvem tager sig af to myrer? 2 millioner myrer måske, men 2? Hør her. Jeg er sulten. Jeg er tørstig. Og hele den her ørkenvandring siger mig ikke rigtig noget. Jeg synes, det er på tide, at du følger mig hjem. Du kan følge dig selv hjem. Undskyld mig. Du bortførte mig. Har du glemt det? Det betyder, at du har et vist ansvar for mig. Du kan ikke bare efterlade mig her midt i ødemarken. Ja, men det er da bedre end at være hjemme i kolonien. Det er da ikke dit alvor, vel? Ja, du lever i sus og dus, men det her er bedre end at grave. Du ville forstå det, hvis du nogensinde havde arbejdet for din egen føde. Føde? Hvad ved du om det? Hvad ville du sige til, hvis det var dig, der skulle føde hver 10. sekund resten af dit liv? Vand! Du tænker kun på dig selv. Ja, der er jo aldrig andre, der tænker på mig. Og hvis du spørger mig, så kan jeg sagtens klare mig selv. Rolig, jeg skal nok få dig ud. Vent lidt. Tak. Det var så lidt. Nå, skulle vi så ikke lægge luftkastellerne på hylden? Og sætte kurs mod Kolo. Åh, Sæt. Hvad laver du nu? Ja, vi skal over søen. Er der noget, jeg har misforstået? Er vi ikke lige sluppet ud af vandet? Bare lad høre. Hvad har du at miste? Jeg mener, tænk dig lige om. Vil du virkelig gerne være fru stjernepsykopat? Der er et bedre sted. Sæt. Lad nu være. Bare giv mig én chance. Hvis vi ikke finder Insektopia snart, så lover jeg at følge dig tilbage til kolonien. Jeg håber, du ved, hvad du gør. Ja, det gør jeg også. Folkens, kom nu. Jeg kender nogle myrer, der ikke klarer kvoten. Skub af, din håndlanger. Giv os sæt. Jeg beklager. Jeg kom så hurtigt, jeg kunne. Spejderne har lige aflagt rapport. Og hvad er meldingen? Jo, den er Sæt. Han er lige så glat som en ål. De tabte sporet af Bala ved søbredden. Søbredden? Hvad laver den soldat der? Det ser ud som om, han holder en i hånden. En arbejder. Jeg bryder mig ikke om det her, Carter. Jeg stoler på, at de kan skabe resultater. Kan jeg regne med dem, eller hvad? Ja, de kan. Udmærket. Lad os så få lagt låg på det her. Giv os sæt! Giv os sæt! Giv os sæt! Giv os sæt! Jeg har hørt en masse om denne sæt. Jeg har endda haft fornøjelsen at møde ham engang. Men hvor er han nu? Kan nogen udpege ham? Jeg mener, hvis vi står denne sæts hjerte så nær, hvorfor er han så ikke her? Det skal jeg sige jer, fordi sæts vil blæse os en lang march. Derfor bortførte han prinsessen. Derfor flygtede han. Sæt er ikke nogen helt. Vi er heltene. Vi er grundpillerne i denne storslåede kolonis fremtid. Og når vi har fuldført dette mageløse byggeri, vil vi høste frugten. Mere mad og mindre arbejde til alle. Og som tak for jeres heltemodige indsats, vil alle I, der står her nu, få en fridag. Så I alle kan være æresgæster ved Megatunnelens indvielseshøjtidlighed. Så den soldat. Insektopia! Du havde ret. Det findes virkelig. Hvad så? Ja, ja. Okay. Du er genial. Lad os spise. Nå, hvad er problemet? Der er en slags kraftfelt. Undskyld. Hvordan kommer man ind? Jeg beklager, men det er en privat sammenkomst. Hvem taler du med, kære? Vingeløse kryb, min blomst. Det er stakkels kræ. God morgen! Hør nu, kære. Skal du hilse på alle småkravl, der kommer op til overfladen? Undskyld, men de genkender mig vist ikke. Jeg har rejst langt og er lidt usonjeret. Jeg er prinsesse Bala. Det er værre endnu. Europæer. Kæreste, de er fattige, de snavsede, de lugter. Vi må hjælpe dem. Hvis I nu venter her, så finder vi en lille ting til jer. Nej, Mafi. Ikke flere bistandsprojekter. JB, vi har et socialt ansvar over for de mindre bemidlede. Jeg ved godt, du lærer mine hobbyer, men det her er vigtigt for mig. Du har et hjerte af guld. Det er derfor, du er mit lille lamseben. Min store, stærke feromonfabrik. Min lille honningskat. Du godeste. Jeg mister pludselig appetitten. Livi, jeg havde nok forestillet mig Insektopia. Jeg vil ikke sådan lidt anderledes. Åh, Buffy! Nej! Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Pas på! Seth, hjælp mig! Oh, Seth! Du må ikke... Og oh, du må ikke give slip, Seth! Få mig ned! Nej, det her holder ikke. For det er slut. Nu var jeg lige var begyndt at kunne lide dig. Hvem i alverden er det? Det er nok. Jeg fortæller jer ikke noget. Soldat, prinsessen er altafgørende for denne kolonis fremtid. Hun må tilbage, så hun kan indtage sin plads som dronning. Vi har allerede en dronning. Og hvad angår din ven Seth? Hvorfor skulle jeg skade ham? Han er ubetydelig. Hør, soldat. Vi ved alle, at den enkelte myre ikke betyder noget. Ikke du. Ikke Cutter. Ikke engang hende. Astika! Fortæl ikke noget til den spytslikker, Weaver! Hvor er Seth? Jeg aner ikke, hvor han er! Det var en skam. Vent! Insektopia! Jeg ved, det lyder sindssygt, men der vil han hen. Soldat, tror du, det her er en leg? Insektopia findes ikke. Jo, det gør det. Faktisk. Hvad? De får koordinaterne af mig. Nu henter de prinsesse Bala. Og hvad Seth angår, dræb ham. Men de sagde, han var ubetydelig. Det er til koloniens bedste. Du traf den rette beslutning. Mine herrer, her ser de, hvor farlig individualisme kan være. Den gør os sårbare. Afsted. Før ham tilbage til megatunnelen. Sæt ham i forreste linje. Træd af. Hey, hvad tænkte jeg på? Du var nær blevet slået ihjel. Seth, hør nu. Du må holde op med at være så hård mod dig. Nu er det nok. Jeg følger dig tilbage til kolonien. Insektopia. Jeg ved ikke. Jeg må have været gal. Seth. Men ved du hvad? Jeg indrømmer gerne, når jeg tager fejl. Seth. Og dengang var det helt og holdent 100% korrekt. Har du nogensinde set et smukkere syn? Det er insekt. Frist ikke skæbnen. Kom med. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Okay, alle sammen. Jeg vil have alle hold på plads. Parate til at forsegle dørene. Her og her. Sørg for, at alle arbejdshold står parat til gennembrud midt under indvielseshøjtidelighed. Nu mangler vi bare prinsessen. Det smager af lort. Gør det? Lad mig smage på det. Nej, det er lort. Det er ikke dårligt. Nu må jeg slet ikke noget mere brænde på bålet. Hallo, jeg hentede sidste gang. Ja, jeg gør det ikke. Det er ikke min chance. Jamen, hvad med ham den nye? Han har ikke bidraget med noget endnu. Og så døde han der lige i mine arme. Sådan, ja. Du ved... Jeg tror ikke, at nogensinde havde truffet et valg selv. Jeg anede ikke, det var sådan. Jeg mener, op på slottet. Ja, vi har vel bare ladet generalen bestemme alting. Må jeg spørge dig om noget? Hvorfor kom du ned på baren den aften? Nå, jeg var vel ude på lidt ballade. Wow, ballade er mit mellemnavn. Ej, faktisk er mit mellemnavn Marion, men det må du helst ikke sige til nogen. Du er lidt af en original. Det ved du godt, gør du ikke? Hå? Original er måske ikke lige det ord, jeg ville bruge. Jeg kan lide det. Du er ikke som alle andre. Ja, ved du hvad, nu du siger det, er der måske lidt original over mig? Jeg mener, det er en ret særpræget kvalitet. Man har kaldt mig særling, men det var ment som en kompliment. Hey, du der! Vi mangler brænden. Jeg er straks tilbage. Bare hold fast i den tanke. Jeg mener, hvad det så end var, du tænkte? Hey, har I nogensinde tænkt over, hvorfor de kalder jer skadedyr? Hvad nu, hvis vi bare er sådan nogle små tingester, og vi bare ligesom er en del af et helt andet kæmpe univers, som bare er så stort, at vi ikke engang ved, det findes? Mand! Det er bare så dybt. Skønt. Jeg bliver sat til at arbejde på mit livs mest romantiske aften. Hej. Min vej faldt forbi, så jeg ville lige dumpe indenfor. Hej, meget alternativt. Hvad hilsede, bror mand? Velkommen til en ting. Sofia. Undskyld. Jeg forstyrrer. Men ser I, vores prinsesse er forsvundet, og vi er syge af savn. Hun er cirka så høj. Lidt af en fryd for øjet. Nogen, der har set hende? Det er jo. Bare rolig, prinsesse. De er snart hjemme igen. Hør lige her, Cutter. Jeg skal ikke tilbage. Der er lige det, prinsesse. Jeg har min ordre. Ordre? Kunne de ikke for én gang skyld tænke selv? Jeg er imponeret. Hvor er Seth? Seth? Han er... Død. Seth er død. Tænk ikke mere på ham. Er Seth død? Tja, han var en myre med fikse idéer. Ærgerligt for ham. Prinsesse, deres koloni har brug for dem. Baller! Stans! Du, nej! Nej! Hvad skal du gøre? Okay, godt. Lad os se sandheden i øjnene. Altså, Baller og mig, vi er jo, hun er prinsesse, og jeg er jordbundsingeniør. Så, altså, på den anden side, så må jeg tilbage efter en... Jeg skal nok give dig en lift! Det er det mindste, jeg kan gøre. Og det ville mit lille lamseben har sat pris på. hør. Hvad med en kop mokka først? Okay? Nå, gør vi, dreng. Jeg synes, jeg så en... Søv op! Ja. Og så sted! Pas på! Slap! Prinsesse, så nåede du det. Så giv dog slip på mig. General, hvad i alverden foregår der her? Jeg kræver en forklaring. Jeg forklarer det hele senere. Er Sydøst engang sikret? Ja, herr general. Ikke senere. Nu. Jeg synes ikke om din tankegang. Og jeg synes ikke om din måde at styre kolonien på. Og jeg synes ikke om dig. Brylluppet er aflyst. Der skal ændres et eller andet her. Du har ret, prinsesse. Der skal ændres et eller andet. Jeg tror gerne, hun vil sidde nede. Hun skal være her et stykke tid. Hvad er det, du laver? Min mor vil kræve dit hoved på et fad. Det tvivler jeg på. Du har kampbånd, Barla. Og det kan vi bruge i vores nye koloni. Vi skyller urenhederne ud af vores regnesten. Vi starter forfra. Med dig ved min side som min dronning. Du er gal. Historien vil se anderledes på den sag. Så er det nu, mine herrer. Indtag deres stillinger. En dag vil du takke mig. Find så den kvinde, du elsker, Seth. Farvel, Chip. Og tak. Hallo! Hvor skal du hen? Mig? Jeg er bare sådan... Du har ikke noget at gøre her. Alle arbejdere skal møde op til tunnelåbningshøjtideligheden. Ja, selvfølgelig. Ja, tunnelåbningshøjtideligheden. Ja. Jeg må hellere skynde mig, så jeg... Du ved, jeg skal ned til... Hey! Jeg skal til tunnelåbningshøjtideligheden. Så skynd dig. Jeg må hellere skynde mig. Jeg er på vej til tunnelåbningshøjtideligheden. Jeg skal forbi tunnelåbningshøjtideligheden. Hey, arbejder! Tunnelen skal åbnes. De mangler mig. Jeg er dagens hovedperson. Hvor skal du hen, stå? Tunnelåbningshøjtideligheden. Mand, denne her dag bliver der også bare bedre og bedre. Hører I, hvad jeg siger derude? Jeg er prinsesse for pokker! Høj, din opførsel er ikke forbedret sig. Seth! Du kom... Du kom tilbage efter mig. Nå, ja, det gjorde jeg da. Du har en... stor plads i mit hjerte, det har du. Du er meget smuk, ja. En smule krigerisk til tider, men det skal I nok få bukt med. Du snakker for meget. Jeg tror, jeg er ved at blive den stærke, stille type. Kom nu. Byen er forladt. Vi må ellers se at komme ud nu. Sæt. Det kan vi ikke. Mandibel er gal. Han taler hele tiden om at rense urenhederne væk og ændre historien. Og jeg tror, han vil slå min mor ihjel. Ikke kun din mor. Os alle. Hvad mener du? Se, her er vi i sikkerhed i byen. Men de vil spærre alle arbejderne inde i megatunnelen. Og her er søen. Du har ret. Vi kan ikke tage afsted nu. Kom så. Vi må se at komme derned. Denne dag er opfyldelsen af en drøm. En drøm om en stolt koloni. En ren koloni. En koloni, der er genfødt. Om få minutter bliver tunnelen åbnet. Fortiden vil være skyllet bort. Og en ny dag vil oprinde. En gribende tale, general. Jeg vil bare ønske, min datter kunne have været her og hørt den. Deres majestæt, jeg forstår deres bekymring for Bala. Men mine spejdere er lige hælende på hende, og det er kun et spørgsmål om tid. General, jeg vil ikke diskutere det. Bare find hende. Det skal jeg nok, deres højhed. Farvel. Hvad går de her egentlig ud på? Vi skal forsegle alle dørene. Ja, men først når generalen siger til. Forsegl dørene. Kalder, hører de mig? Ja. Jeg tænkte bare, behøver vi gennemføre det her? Se, hvad arbejderne har bedrevet. De er den rette støbning. Er der ikke en anden løsning? Kalder, de er en dygtig officer. De har disciplin, tapperhed. De har evner. Men deres svaghed for de lavere klasser finder jeg for uroligende. Er vi enige? Ja. Det må de undskylde. Udmærket. Forsegl dørene. Ja, general. Når jeg ser denne prægtige tunnel, fyldes jeg af stolthed. Spring! Denne svære tid er det også en stor trøst at vide, at I arbejder. Mor! Vent! Alle koloniens arbejdere er her. Hey, vent lige, ham det er, han skylder mig penge. Denne store bedrift. Advar din mor. Jeg skal have standset de graver, inden de bryder igennem. Der er ikke tid nok. Hey, lad mig om at være pessimist, okay? Jeg giver os denne krone på værket. Undskyld mig. Det er jeg ked af. Undskyld. Når det sidste hold graver bryder igennem overfladen. Mor, vil solen stråle? Mor, stans! Bala, hvor har du været? Er du uskyldt? Jeg har det fint. Hvad skete der? Mor, vi er i livsfare. Så lægger vi alle kræfter i, folkens. Vent! Hold op med at grave! Sæt. Er det dig? Weaver, Sæt! Du kom tilbage! Sæt! Weaver! Sæt! Hvad er der galt? Hold op, alle sammen! Hold op med at grave! På vis ordre! For din egen skyld! Hvis I bryder igennem væggen, vil vi alle sammen... Drukne! Tunnelen bliver oversvømmet! Så må vi se at få alle ud herfra! Hør, jeg har mine ordre, og ordrene er grav. Hvad hvis nogen gav dig ordre til at springe ud fra en bro? Du... Nej, jeg spørger den forkerte myre. Hør, prøv at tænk selv. Giv mig den. Jeg har fået nok af dig. Genoptag arbejdet. Hvad er det for en lyd? Uh-oh. Vi må ud og far. Løb! Alle sammen. Vi er blevet forrådt. Nu går vi stille og roligt hen mod udgangen. Løb for livet! Vi bliver oversvømmet! Nej, ingen panik! Ingen panik! Alle må klare sig selv! Alle udgangene er spærret! Vi er fanget! Jo, der er. Weaver, tag mig op på dine skuldre. Hør alle sammen. Hør her en gang. Hvem pokker er du? Det er Sæt. Hør efter. Vi må hjælpe hinanden med at komme ud, før vi alle sammen drukner. Hvordan? Vi laver en stige. En stige? Hey, når vi har bygget det her, så kan vi alt. Okay, kom i gang. Lad mig selv. Kom herind. Alle sammen. Dig, du kravler op. Okay. Undskyld, deres majestæt. Sæt, jeg må hjælpe min mor. Bare rolig. Jeg er næsten helt tjek på, hvad jeg gør. Vi ses deroppe. Mine herrer, der kommer et øjeblik. I enhver kolonis udvikling mod det perfekte. Hvor de stærke må hæve sig over de svage. Det øjeblik er kommet nu. Under vores fødder bliver koloniens svage elementer netop nu renset ud. Nej, oh nej, vi klarer det ikke. Vi skal bruge flere myrer. I to må hellere klatre op. Weaver, du kan ikke bære vægten alene. Afsted med jer. Hold ud, kammerat. Jeg har fat. Skynd dig nu, Grav. Kom, kom, kom. Vores prinsesse er i sikkerhed. Og en glorværdig fremtid venter. Vi kan alle være stolte. Vi står foran en ny begyndelse. Hvad pokker er nu det? Det er vist de svage elementer. Giv mig lige en hånd. Sæt dig. Giv slip. Forstår du ikke? Det er til koloniens bedste. Hvad det for noget snak? Vi er også kolonien. Cutter. Hvad laver de? Noget, jeg skulle have gjort for lang tid siden. Det her er for koloniens bedste, general. Uduelige, utaknemmelige madikker. Jeg er kolonien. Du, pas på! For de myrer herop. Gudskelov, klarede vi den. Vent her. Jeg er ondt. Ved du hvad, Weaver? Du skylder mig stadig den middag. Skallepige. Vi gjorde det, Seth! Du er dagens myre! Du gjorde det. Vi gjorde det. Venner, venner så. Det må I ikke, jeg bliver forlegen på. På den anden side kunne I sikkert godt vende mig til det. Det var så det. Den klassiske historie. Dreng møder pige, dreng kan lide pige. Dreng ændrer hele den sociale struktur. Hvad er der mere at fortælle? Vi genopbyggede kolonien, og den er endnu bedre nu, for nu har den jo en kæmpe stor indendørs swimmingpool. Bare jeg overvejer forresten at stifte familie. Ja, nu ikke for mange børn, måske en million eller to til at begynde med. Og jeg har fundet en ny terapeut, som er fantastisk, fuldstændig fantastisk. Han har sat mig i forbindelse med min indre larve, og det hjælper mig virkelig. Og altså, jeg føler endelig, jeg har fundet min plads. Og ved I hvad? Den er lige der, hvor jeg begyndte. Forskellen er bare, at denne gang har jeg selv valgt den. What makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you get low, instead of letting go, just remember that. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt dam. Oops, there goes a billion kilowatt dam. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky hopes. A problem's just a toy balloon. They'll be bursting soon. They're just bound to go pop. Oops, there goes another problem kerplop. Oops, there goes another